Trójne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. potrójne pasmo przenoszenia. Oh, Wysłuchaliśmy najnowszego mixtape'u mojego autorstwa. To była podróż oparta tylko i wyłącznie na płytach, zgrana, zmiksowana i nagrana w czasie rzeczywistym. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Autopromocja. To jeszcze próba mikrofonu i gitary. Była jedna, są dwie. Wszystko się zgadza. Najpierw drill, jadzie drill, a teraz koneser w kanale. Bo małżeństwa koneserem ten gość jest.